za jedyne 199 zł, taniej o 33%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lutego. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejną rywalkę pokonała w dwóch setach. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Australian Open. Sami przyznają, że szczepionka oznacza bezpieczeństwo. Pierwsi nauczyciele szczepią się przeciwko koronawirusowi. Naukowcy z Katowic chcą wykorzystać komórki macierzyste w leczeniu powikłań po-covidowych. To pierwszy taki eksperyment w Polsce. Kolejny mecz i kolejne zwycięstwo. Iga Świątek w Australian Open pokonała francuskę Fionne Ferro 6-4, 6-3 i awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Zagra teraz o ćwierćfinał z turniejową dwójką, Simoną Halep z Rumunii. Najważniejsze jest to, żeby Iga podeszła do tego spotkania na luzie i bawiła się tenisem, mówi trener polskiej zawodniczki Piotr Sierzputowski. Tutaj jeszcze w tych meczach pierwszych trzech było widać trochę spięcia, nie zawsze to było wszystko tak na totalnym rozluźnieniu, więc mam nadzieję, że grając z przeciwniczką tej klasy też będzie mogła się znowu spokojnie rozluźnić i zagrać swoje 100%. Mecz Igi Świątek z Simoną Halep pojutrze. Obie tenisistki zmierzyły się dotąd dwukrotnie w jednej ósmej finału French Open. Dwa lata temu górą była Simona Halep, a w ubiegłym roku Polka, która wygrała cały turniej w Paryżu. Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności mogą wziąć w nich udział pracownicy szkół i przedszkoli, którzy prowadzą stacjonarne zajęcia oraz opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych. Chęć zaszczepienia się zgłosiło prawie 270 tysięcy nauczycieli. W poniedziałek rozpoczną się zapisy dla pozostałych pedagogów. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, mówi, że zachęca do szczepienia wszystkich swoich nauczycieli. Jest to w dzisiejszej sytuacji jedyna możliwość osiągnięcia, jeśli nie pełnego, to przybliżonego do pełnego poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki. W poniedziałek rozpoczną się zapisy na szczepienia wszystkich nauczycieli do 65 roku życia. Zapowiedział to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zmiana jest spowodowana nowymi rekomendacjami Rady Medycznej dla szczepionki AstraZeneca. Te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że najwięcej nauczycieli na szczepienia zgłosiło się w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zespół naukowców z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach postanowił wykorzystać komórki macierzyste w leczeniu powikłań u pacjentów po-covidowych. To pierwszy tego typu eksperyment medyczny w Polsce. Leczenie ma zapobiegać nieodwracalnym zmianom w płucach. Komórki macierzyste muszą pochodzić bezpośrednio od pacjenta. Na czym dokładnie polega ta metoda, wyjaśnia chirurg Andrzej Ilków. W metodzie tej postanowiliśmy wykorzystać komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej. Metoda po pierwsze jest prosta i bezpieczna. Po drugie, bogactwo tych komórek jest o wiele większe nawet niż w szpiku. Jeżeli by się udało wykazać takie działanie w płucach, jakie obserwujemy w tkankach miękkich, ustępowanie stanów zapalnych, regenerację tkanek, byłaby to metoda nie do przecenienia. Za kilka dni w projekcie wezmą udział pacjenci, którzy przechorowali już COVID-19. W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto blisko 6400 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 247 osób, a wyzdrowiało 6 tysięcy. Wykonano prawie 49 tysięcy testów na obecność wirusa. W Niemczech, mimo spadku liczby zakażeń koronawirusem, sytuacja epidemiczna jest nadal poważna, przyznał minister zdrowia Jens Spahn. Dotyczy to zwłaszcza niektórych regionów przygranicznych. Pojutrze zostaną przywrócone kontrole na granicach z Czechami i Tyrolem. Powodem wzmocnienia kontroli granicznych jest wzrost liczby osób zakażonych zmutowanym wirusem. Sam miałem kiedyś bliżej do Amsterdamu niż do Düsseldorfu, dlatego doskonale wiem, jak ważne jest utrzymanie sprawnego ruchu granicznego. Nie mieliśmy jednak innego wyjścia, stwierdził minister Jens Spahn, odnosząc się do nowych obostrzeń w niektórych regionach przygranicznych. Od 14 lutego z Austrii i Czech będzie można wjechać do Niemiec jedynie w wyjątkowych sytuacjach i z ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Minister zdrowia bronił także podjętej przedwczoraj decyzji o przedłużeniu lockdownu. Do 7 marca pozostaną zamknięte restauracje, muzea i wiele sklepów. O otwarciu szkół decydują rządy lokalne. W niektórych landach uczniowie wrócą do nich już 15 lutego. W Niemczech zarejestrowano dziś prawie 10 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Siedmiodniowa zapadalność na COVID-19 wynosi obecnie 62 na 100 tysięcy mieszkańców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Najdłuższy kanał na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich do remontu. Właśnie rozpoczęły się prace przy

20 minut po godzinie 16. Hozier, Take Me to Church. Czy studiując architekturę można polecieć w kosmos? Tak, to możliwe. Udowodniła to Wiktoria Dziaduła z Politechniki Śląskiej, która wzięła udział w symulowanej misji kosmicznej w placówce badawczej Lunares. Czyli w stacji kosmicznej na Ziemi. Jak wygląda ta stacja i jaka jest w niej rola architekta? Opowiedziała to Agnieszce Loch. Współdzielenie przestrzeni dosyć małej, bo to było chyba 130 lub 150 metrów kwadratowych na docelowo 6 osób, nas była akurat piątka, no to jest nie lada wyzwanie, nie ma się w ogóle prywatności swojej. Generalnie są to przestrzenie, które spełniają takie podstawowe funkcje jak kuchnia, toaleta, pokój do pracy, pokój do treningów, jakiś warsztat, nie było też dostępu do światła dziennego i mieliśmy symulowaną dobę, którą ustalały światła. Cały cykl dobowy mieliśmy sterowany ręcznie. Dużym wyzwaniem było przestawienie się na jedzenie liofilizowane, bo były także badania prowadzone nad wpływem takiej diety liofilizowanej, czyli bez wody, stworzonej specjalnie na potrzeby astronautów. To smaczne chociaż. To jest kwestia przyzwyczajenia się. Na początku miałam lekkie trudności, także przestawienie się na takie jedzenie troszkę mi zajęło. Czy jakaś chwila prywatności była możliwa? Poczytanie książki, jak to było? Cały nasz czas był zaplanowany od rana do wieczora. Mieliśmy organizowane spacery kosmiczne codziennie. Musieliśmy poświęcać godzinę czasu na trening. Najbardziej takim prywatnym czasem był czas w tym module sanitarnym, bo łazienka jest naprawdę, była bardzo świetna. Jest to nowy moduł, który wykorzystuje szarą wodę, czyli taką, która już jest użyta i wykorzystywaliśmy taką wodę do spłukiwania toalety, a później próbowaliśmy uprawiać na niej różne rośliny. Także też to była część eksperymentu. Podczas tej misji była osoba, która jest kandydatem na astronautę, poleci w kosmos. Dużo osób chce latać w kosmos? Coraz więcej osób chce latać w kosmos. Między innymi jest to związane z bardzo szybkim rozwojem sektora kosmicznego. Też tworzą się projekty na przykład hoteli na orbitach, gdzie też będą potrzebni architekci i nie trzeba wtedy być wyszkolonym astronautą, żeby polecieć na takie wakacje na orbicie. Trzeba mieć tylko bardzo dużo pieniędzy. Czyli jak nasi słuchacze polecą w kosmos do hotelu, to będą odpoczywać na przykład na meblach zaprojektowanych przez ciebie. No byłoby świetnie. A słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Tym pociągiem mgniemy teraz, proszę Państwa, do stolicy Mongolii. Ulan-Bator powszechnie uznawana jest za najzimniejszą stolicę na świecie. Zimą rzadko się zdarza, by temperatura przekraczała tam minus 10 stopni. A u nas tak od czasu do czasu, średnio co 4-5 lat. Szczegóły prognozy pogody, bardzo proszę. Dodam tylko jeszcze, że najniższą temperaturę w historii w ogóle odnotowano w rosyjskiej stacji badawczej Wostok w samym środku naszego lata, 21 lipca 1983. Uwaga, było tam minus 89,2 stopnia Celsjusza. A zatem to, co za chwilę powiem, to będzie pikuś. Przy tych temperaturach spójrzmy, jak będzie wyglądała sobota. Jutro chłodno w całym kraju, bo na minusie od 4 stopni w Warszawie, w Łodzi, minus 5 w Suwałkach, także na minusie na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu około 3-4 stopni na minusie, ale będzie też, proszę Państwa, słonecznie. Pomorze i zachodniopomorskie jutro pełne w słońcu, także słońce zobaczymy w Lublinie i w stolicy Małopolski, czyli w Krakowie, choć tam chłodno, minus 8, minus 10 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład sandbar Samsung. Funkcja adaptacji dźwięku. Za jedyne 20 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie ma co się bać, proszę Państwa, mrozu. Trzeba tylko znaleźć dobry pomysł na to, by się rozgrzać. Od dzisiaj, przypominamy, można skoczyć na narty. Ja odnośnie reportażu na temat nart. Bardzo się cieszymy, że są otwarte, bo tam jest o wiele bezpieczniej niż w galeriach. Jesteśmy w maskach, ładnie patuleni. Tyle wolnej przestrzeni. Old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind.

Chiński Nowy Rok, nazywany też świętem wiosny. Według kalendarza chińskiego, proszę Państwa, rozpoczął się rok wołu. Nowy Rok to najważniejsze święto dla mieszkańców Chin i innych krajów południowo-wschodniej Azji. Jak ważne jest to wydarzenie, to pytanie do naszego gościa. Gościem zapraszamy do Trójki jest Ania Liu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, wiem, że Pani świętowała, więc jeszcze raz na antenie wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Dziękuję. Ja również życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy świętowali i nie świętowali. Ja nie świętowałem, ale życzenia z chęcią przyjmę. Bardzo dziękuję. Pytanie, co oznacza zatem rok wołu? Jaki ten wół jest? Powolny, cierpliwy i jaki jeszcze? Rok wołu ogółem jest pozytywnym znakiem, dlatego myślę, że powinien być to bardzo pomyślny rok. Miejmy nadzieję, że tak będzie. To będzie dobry rok. Tak. Pani Aniu, studiuje Pani w Belgii. Na to wydarzenie ważne przyjechała do Warszawy. Dzieliła Pani z kimś ten wieczór? Tak, spędziłam go w gronie najbliższej rodziny, bo tak też się to świętuje w Chinach. No przede wszystkim chińskiego Sylwestra, który był wczoraj, należy razem zasiąść do kolacji noworocznej. I myślę, że to jest jakby najważniejszy element tego święta. Jest to święto rodzinne, więc każdy marzy o tym, żeby wrócić do swojego domu i spędzić w gronie najbliższych. A odrobina tańca, tak jak w kulturze zachodniej pojawia się, czy nie ma takiego? Taniec elementu? Niekoniecznie. Bardziej jest to dużo jedzenia, dużo dobrego jedzenia, zwłaszcza pierogi. Nie może zabraknąć pierogów na stole, szczególnie jeśli są lepione własnoręcznie. I też jednym ze zwyczajów jest oglądanie gali noworocznej. Za chwilę, zanim o gali porozmawiamy, to jeszcze mnie te pierogi zaintrygowały. To pierogi są takie po polsku czy po chińsku? Po chińsku. Chińskie pierogi zazwyczaj są też z mięsem i z warzywami. Troszeczkę się różnią od tych polskich, ale też są dobre. A co się daje do środka? Z jakim nadzieniem? Zazwyczaj mięso z kapustą popekińską, czasami są grzyby, różne warzywa. Zależy też od regionu, bo Chiny są duże i w każdej części są troszeczkę inne zwyczaje kulinarne. Wielu Polaków pewnie nie wiedziało wczoraj, że jest Sylwester chiński, a nie jeden świętował przy okazji na przykład z pierogami. Ja byłem jednym z nich. Dobrze, to pytanie teraz o te gale, bo to mnie mocno zainteresowało na etapie zdobywania informacji o Nowym Roku. Czym jest ta gala? Gala noworoczna jest programem, który jest nadawany na kilku stacjach telewizji w Chinach, też na stacjach międzynarodowych, także my możemy nawet oglądać, była transmisja na żywo na YouTubie wczoraj, podczas której możemy zobaczyć różne programy artystyczne. Są tam artyści z całych Chin, przedstawiciele różnych mniejszości narodowych. Też jest coś do pośmiania się, są skecze, kabarety. No i najważniejszy moment to jest to wspólne odliczanie do Sylwestra, do północy. Jakie są Chiny z Anią, bo jest pani autorką bloga. Tak. Jakie Chiny chciałaby pani, o jakich Chinach pani opowiada? Przede wszystkim dzielę się kulturą i moimi spostrzeżeniami do tego, co w Polsce może być nieznane. Właśnie opowiadam o Chinach od środka, od takich, które znam z perspektywy rodziny. Nie o wszystkim możemy przeczytać w Polsce w książkach, czy w internecie, czy nawet o podróżach, jak czytamy. Dlatego takie zwyczajne, powszechne sytuacje, niektóre śmieszne, ciekawe. Co tylko przyjdzie mi do głowy, to tym się dzielą. A jesteśmy w czymś podobni do Chińczyków, Polacy, albo Chińczycy do Polaków? Myślę, że właśnie przykład Sylwestra jest bardzo, można porównać trafnie z polską Wigilią, kiedy wszyscy marzą o tym, żeby zasiąść przy tym stole razem z najbliższymi. No, kiedy właśnie jemy pierogi. W Chinach też często się jada ryby, potrawy rybne na Sylwestra. To rzeczywiście byśmy się dogadali. No, myślę, że to jest wspólny punkt. Pani Aniu, czego się życzy w takim razie w Nowy Rok? po chińsku zazwyczaj życzenia składamy pomyślności, dużo szczęścia. Znak szczęścia też można wszędzie zobaczyć w Chinach, który jest zazwyczaj napisany odwrócony do góry nogami, bo po chińsku wtedy mówimy daofu, czyli że brzmi to tak samo, jakby szczęście przyszło do nas. Mhm. Więc dużo szczęścia, myślę, że w tym roku szczególnie dużo zdrowia, radości i też czasu wspólnie spędzonego w gronie rodzinnym. To proszę przyjąć takie życzenia od słuchaczy Trójki i ja te same życzenia Państwu słuchaczom przekazuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ania Liu była gościem. Zapraszamy do Trójki. Program trzeci. We get so 6 minut do godziny 17. Sensacyjnie jest, proszę Państwa, ale w pogodzie temperatury takie niskie, uwaga. O godzinie 6 rano termometry na Łomnicy wskazywały minus 28 stopni Celsjusza, a na Kasprowym Wierchu, uwaga, minus 24,8, a odczuwalna temperatura, wszystko przez wiatr, oszacowana została odpowiednio na minus 63 stopnie, tak podały słowackie służby meteorologiczne, minus 54 stopnie. To Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oczywiście oszacowana temperatura odczuwalna, ale w polskiej historii, jak znalazł pan Zdzisław, nasz słuchacz, było jeszcze chłodniej. Najniższa temperatura ujemna w Polsce minus 40,6 stopnia, 10 luty 1929 rok w Żywcu. Tak było 92 lata temu. A teraz śnieg skrzypi pod nogami, bo między Nerem a Wartą minus 10 stopni przy gruncie mamy. Pozdrawiam serdecznie, Zdzisław. To jaka musiała być wtedy temperatura odczuwalna? Brrr, już się chłodno robi. Za niespełna 5 minut serwis w Trójce. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies.